ما يحكم الحقل فيها بواسطة السماع من جمه يؤمن تواطؤهم على الكذب كقولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يديه قام دغ نغ بتاي نه امنا كو تدور محمد صلى الله عليه وآله وسلم دون ووتك يوننتي يالا فيغال سي اي لوخوم انا يالا جارالي سي موم اي معجزات لو مل نون نانكو ياغ دغ بو وول ني موم مون غا سي دوغو ني لو ام لا داخ دغ دغ بو ماسي بوبو تياغ نون موم منتا نيك تا اموت وحد سيات ابي كو جو نيورتو دنج كو ديف حدا ci way waye haddu rek moy ciosalli wa ta'muna bi tahriki dali li darurati wa hiya ma yahkumu al haqlu fihi bi wasitati hadsin ay dhannin mustanidin ila amaratin ka qawlina nurul qamari mustafadun min nuri shamsi li ikhtilafi tashakkulatihi an nuriyati bi hasabi qurbihi min ash shamsi wa bu'dihi anha manam hadisiyat moy lo xam la ta xel nanguko te ca sukkandiko ci mandarga mo xamne danaka xawna ko meuna wat niki lu wax gi ñi wax ne weer yi ci bopum amul leer leeram mi ngi koy jël ci jant bi lolu fañ ko sukkandiko moy ndort lu deugere deugere lu tegu ci firinde ndax dañu gis ne weer yi ci kem ni mu jégué jant bi ba nam ko sore rek non la ak leram di debé wa mahsusatin am ñu yek mahsusat mo lay waxna wahiya ma yahkum bihi al-haql bi wasitati al-hissi al-zahiri min khayri tawaqqufin ala shay'in akhara ka qawlina ash-shamsu mushriqatun wan-naru muhriqatun mana mahsusat yi ñu yek moy yo xamni mom li ta xel nanguko da koy yeug bu yere wer jakarlo ak mom niki jant bi leral gi mi leral mom amul natable luñu tek beul ko na rawet nga ne ko mi ngi ni sawara itam lakke gi mi lakke patay ku ko na rawet nga ne ko tek ci sa loxo mom di day lakke boko yede tek ci sa loxo lu mel nonu nga xamni mom luñu yeug la ku ko na rawet di ñun la sétal mom lamb dañ lay doon lu mel nonu moy mahsusat kon nak fatil ka yoyu jumlatul yaqiniyati moy mbollem ko ju woliya manam al burhan mi nga xamni dal mom lay weer lay doon bu ken meunta topal ci yimu la wax lay bayiko da bu ko wax ne fatil ka jumlatul yaqiniyat allati yata'allafu al burhan minha li intaj al yaqini wa fi dilalati al muqaddamati nek na ci tektalek muqaddamati hal al natijati ci natija do khilafu ak wote atim ki ajdik xam nga muqaddamat moy djumli nga xamne mom ngay bolé te boko jangé bu nopi am lo ci déggé xam xam bu lèr muy an natijatu mune wa lol nak dañu wuté ci numu amé manam lutax rek buñu tégalé djumli na wara tégaloo am lo ci déggé muy xam xam bu lèr lolou numu la diké fum la bawo mo lay bëgg wax nak ndax wute yi moy haqliyun ndax ko ju xel la aw hadiyun wala ndax ko ju aada la aw tawalludun wala ndax ak juddo la aw wajibun wala te wajib aji war da am ñu wax ne haqliyun la ay al irtibatu baynahuma haqliyun la yumkinu takhallufuhu fala yumkinu takhallufu al-ilmi aw adh-dhanni bin natijati hani na ilmi aw dhanni bil muqaddamatayn bi mahna anna allah in sha'a aw jada bi qudratihi al ilma aw dhanna bil muqaddamatayn aw na ilma aw dhanna bin natijati wala tatahallaqu al qudratu bil ilmi aw dhanni bil muqaddamatayn biduni na ilmi aw dhanni bin natijati fahuma mutalazimatan talazuman haqliyan katalasum al-haradhi wal-jawhari la yumkinu wujudu ahadihima biduni al-akhar wa hadha li imam al-haramayn manam ñu wax ne bo jangé jumlé yi xam xam nga cey jëlé haqli la ñu dañu wax né légui yalla manam bo jangé jumlé xiyas yu dal xam xam nga cey jëlé ñu né nañu haqli la nga xamné yalla ci bop moy dogal bu la naré xamal xamal la xiyas bu jumlé yu joxé xam xam bi xamal la itam xam xam ba ñom nak né nañu su boba dañuy taxo yalla ci boone ala alamu mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin hadis bu dalay jural ala alamu hadis kon ñom neenañu sa yo xamé rek ne ala alam mutaghayyir te wa kullu mutaghayyirin hadis sa yi la yalla xamalé lool rek da fekk mu nar la xamal ne ala alamu hadis xamni faaw dañuy taxo ñu wax ne hadiyun ko juk adala nak dañu bëgg wax ne bi maxna annahu yajusu takhallufun ilmi ay zanni bin natijati hanin ilmi ay zanni bil muqaddamatayn bi an yantahiya shakhsun fil baladati ila an ya'lama al muqaddamatayn wala ya'lamu an natijata manam da am ñu wax ne hadiyuna ñu wax ne hadiyuna nak dañu wax ne man nga xam jumlay xiyas yi ba nopi te sax nga xam natijatu ba man nga xam itam natija ba te do xam jumlay xiyas yi sax nga xam ne kon nit man na gatt am xel ba nga xam ne su dege jumlay xiyas yi nga xam ne moko warana jox xam xam bu leer bobé itam du tax bu jele ci xam xam bobé lol nak nenañu al imam al ashhari mom ci jojo xala and aw tawalludun jim ci tek nak mom ñi wax al mu'tasila ñokay wax ndax ñom dañuy japp ne nit xéti jëf yi nga xamné amna ci ciobaré bokay jëfël bopam moy bi mahna an al qudrata al hadisata attarat fi al ilmi aw dhanni bin natijati bi wasitati ta'thiriha fi al ilmi aw dhanni bil muqaddamatayn ñom dañuy japp ne nit ki xam gamu xam xiyas ba lolé ci katlu bopum la ganna bako yalla defalé xel mbino rek xam gamu xam xiyas ba lolé ci walu bopum lay bayiko bayiko wul ci yalla tayit bu xese xam jumlé xiyas yi ci katlu bopum gogulé ci lay daldi xamé rek natijatu ba kon bo xamna wa hadha alqawl lil mu'tasila wa huwa batilun li qiyam alburhan ala annahu la ta'thir lil habd fi shay'in min al af'al al ikhtiyariyyah bob mom dañ koy dak ndax dañuy baña and ak wa mu'tasila yi ndax ñom dañuy waxna jambi dal ci fi ciobare yu muy jëf mokay jëfal bopam yalla amu ci ben jeexit ñu wax ni wajib la nak mom dañu gëm li ñu wax hilla illa bi firi sabab nga xamne legi bu sabab ci amé rek la cey sababo dal di juddu ci bo dé xol ci zahir melne yëngutuk jaaro bi nga tak ci sa baram la koy sabab moy yëngutuk baram bi nga xamne su baram bi yëngutoo rek dal di yëngalalé jaaro ba té du jar ngana gannaaw bu baram bi yëngutoo kat leneen day amaat ba leneen day ñaka moy tax jaaru bi yëngutu nga xamne mom dal sa yu sawu ci amé rek muy ayn la mu yëngutu baram bi dal di yëngal rek jaaru ba nekkon ci baram ba kon ñom dañuy wax ne sa yo xamé jumlay xiyas yi rek faaw xam natija ba dal ci juddoo fa saasé saasé te kenn mënu ci dara kon lool amul ci ciobare yalla ndax ndega bu sawu ci amé rek faaw la ci juddoo dal ci sababo mu neex yalla mu naqariko kon dañu gëm ayn la té dañuy japp né dara du jexital lumay yalla wa tax bu fi ko né wajibun bi ta'lili bi ma'na an al-ilma aw dhanna bil muqaddamatayn 'illatun attarat bi dhatiha fi al-ilmi aw dhanni bin natijati wa hadha lil falasifati wa huwa batilun li qiyam al-burhani 'ala intifa'i ta'thir al-'illati wa at-tabi'ati wa annahu ta'ala huwa al-fa'il al-mukhtar momi talif nak muni wal awwal wax ju jekki ji al muayyad moy lañ deugural manam ñi wax ne haqli la li nga xamne mo lay taxa xam natija ba ci ba nga jange wa ci ba nga xame jumlay khiyas ya ñu wax ne ñoom moy haqli yu ko ju xel la moy lay yu nga ñëk wax mom lu talif kat bi mom deugural waye nak boko bëgg deugural da ngay wax ne haqli yun bila ta'lilin wala tawallidin ngay wax luñ ci mën doon mom ci ciobare yalla lay doon du nek lu melne li falasifa yi wax wané né xam gi ñu xam jumlé xiyasi mo jur xaat fa saasay saasu xam natija ba melne rek ni yëngutu daram bi juré yëngutu jaalu ba ca nek loolu dang koy din tek fe ñi wa mo tax ci bëgg wax itam né doomi adama ci bopam mom moy taxaw tém ci xamal bopam jumlé xiyasi tayit loolu moy dal di jaxital ci xam natija ba xamne ko ne japp ni doomi adama mom manam jam bi man na jeexital dal ci ciobare bopam ci difi ciobare wi ay yar dang koy dindi bam set japp ni bo ne haqli ni tam du te yalla mom lepp ci ciobarem lay doon moy def na bu ko sobe bam bëgg la xamal natija ba da lay ñëk xamal jumlé xiyas ci bopam nak dal ci susale xamal lay tam natija tuba waye lepp mom ciobarem lay doon am dara lu recc am ba lu tobe rek am te du ciobare khatimatu li ab motli la fi bayani qata'il burhani ci leral jumuk lay wa manam dañu bëgg leral saw yi nga xamne moy tax bo tege qiyas bi manam jumla yi ngay genné xam xam bu leer ba xam xam bobé muy natija bu genné du doon deug lukoy waral tax nga moytu ko moy waqta'ul burhani jumuk laywa haystu wujida fofu xamne fekkef nako fi maddatin mana nek ci madda madda moy ciosan dañuy sadal gi waye budé fi ci waye mom da ngay wax rek fi maddatin baña sadal gi ndax lo rew wi aw suratin wala aw melo neena laywa la koy tey doon deug rek yar la mana amé ci jëmi baat ya ak mahnaaya wala moy fi maddatin ji mana amé tam nak ci nañ tégalé baat ya muy nañ composé qiyas qiyas ba té lolu moy suratu mu lay bëgg léral fal mubtada ku jëk ga fal mubtada nak boy jang ben ben man nga wax lolu ci nafsi nek na ci baat da bëgg wax né kim jëk wax muy al qata'u fil madda mana amé ci fil nafsi mana abé ci fil maana mu jikko wax nak budé ca baat ba mune nak bu féké ca baat ba la mana am mu amé ci kashtiraki niki ak bokalé ishtirak moy baat bi ci bopom ben baat la wayé amé né yari maana ba lu upp yari maana lola bo ci composé qiyas rek man nga ci a djoubé melni boné hada qar'un qaru bu la nexé ni qaru bu la nexé ni qur'u da la difiri mbeureug da la difiri ak lab lab ci mbeureug ma xamne kon amna yari mahna kon bone hadha qar'un wa turid al khayda tak ci ne wa kullu qar'in yajusu al wat'u fihi wa nak wa turid at tuhra koku falam yatakarrar al hadd al wasat fa kadhabatin natijatu ene bone li qaru la dublu ci mbeureug dal dina bepp xaru bo gis sañes na ca joté jigen ja fekk na xaru ñaaral bi da nga ca jumuk lab kon xam nga xaru da amé ñaari pri bing ko jëkke tuddu nga jublu ci ben pri ma muy al khayd bing ko tuddaté nga jublu ci pri ñaarel ba muy at tohru waaw lool nak motax bo ne haza qarun rek dal ne li mbeureug la takke ne wakulu qarin gep lab ye gis na dagan al wat ulal fi ci mom xam nga ci a djublu al qaru ñaarel ji ak lab su boba day mel nga bam bar bi te bam woko da xaru bu jekk bi mbeureug lay firi bu ñaarel bi lab lay firi wa tax mu ne kon ndegam al hadd al wasat bamut kon bu natije bi jike rek du bax du tege ci yoon aw ka ja'li za tabayunin wala niki def borom ko faccionte xam nga za joji da melni zi la waron don ndax li mbokul ci mi juroom waya qala al mu'allifu ala lughati al qasr fi al asma'i shitta ana am qasr bi def li ci mi juroom mom lako def fofu saxal fi alif rek wey dal def aw ka ja'li za te du ko te laf tabayunin mu def ko nak misl al radifi kem aji bok maana ma qasan ci ab jappukaay patay neena bu fekke ne bat bi da nga defé ne ci ni nga waxé mok bé bokku ñu ab yahwaay ñoo bok ay maana te fekk ne demi wul nona loolu man na sa bu bo ci andé qiyas bu natiji tu ba diké du doon deug ka hawlika hadha sarimun mushiran ila sayfin ghayri qati'in wa kullu sarimin sayfun ene boone won li day sarim la fekk na sarim mom day firi jessu ji aju dok yow na nga wax ko djublu ci jessu ji yema jo xamne meunta dok kon xam nga boone li sarim la te sarim bo gis jessi la suma ba kon day melne da nga ne hadha sarim dam na nga ne kon dem ji jess ci dog la te fekk na bi nga jikee wax haza sarimun da nga ci won junju jess jo xam da yemaay bu meunta dog waaw li nga ci tegaat nak ne mom sarim bo gis jess la lolou mom deug la waye nak sarim dañ ci djublu jess ji aju dog sayfu nak man na firi jess ji dog man na firi jess ji dogut kon japp kim japp ne as sayfu ak as sarim ño bok ay mahna a lolou moy indi bu natije ba ñewé ba nga ni hadha sarim du ko taxadon deug ndax lolé nga don jinju bobu da fekkon muy sayfu amé melaw jeesi rek waye nekuton sarim lam né won nak fal mubtada ku jikki manam djum gi ci ci madatu da né won fi lafsi nek na ci bat ba mu dolu ci né wa fil maani ak ci mahna yi manam djum ci mahna yi dana waral bu natije tu ba ñewé baña don deug lil tibasil kadibati ngir lantok qadiya bu aji fen bi zati sidkhin ci borom ak deug fafham na nga deg al muqatabat wa qante wa neena budé ci makhna yi mom likoy waral moy qadiya bo xamné du deug ba nopp nak mel na day deug ka misli ja'lil haradi niki kam def haradi kadati mo melne ko djum djum neena lolou man na amé ci nga fekk lo xamni nekul djum djune leng nga jappé ko ci ni nga waxé djum djune leng niki misal ma nga misalone ne hadha faras li aw fasla tek na bowa day fas wu ñu dessin rek ci okayit ba ci ep mir tek ci ne wa kullu farasin sahil te fas wo gis day ngexal non la muy jur moy hada sahil manam pass wi ci mbir bi ba wi ñu dessé ci kayit wi day nga xal xam nga ni woo du nga xal lu mel nonu kon def gañu def al haradi mu melni ad dati moko andi aw nati ji ñu la def natija nati da wax naam natija mu def ko ihdal muqaddamati muy kenn ci jumla yi qiyas ya batay neena bu fekke nga wax yow ku ko set natija ba ci juddo day yam kesse ak kenn ci jumlay khiyase fa nek su baba kon day melni rek amu ab natija lolou moy lu melni bi nga ne hadhihi nuqlatun wa kullu nuqlatin harakatun kon limi jur moy fa hadhihi harakatun manam da nga ne li ak toxu la te toxu go gis ak yengutu la limi jur rek kon moy fa hadhihi haraka dañ la wonela batu nokla ak batu haraka dañu xawa jégué bay len nga xamné kon ba nga né hadhihi nokla mo li ci juddo muy hadhihi haraka danaka ben lañ xamné kon danaka amul mahna motax mu né fan natijatu haynu sughra li anna al harakata muradifatun lin nuqlati ana batu haraka mok an nuqla dañu bok ay mahna to bokku ñu bi wal hukumi ak atté lil jinsi ñeul xéet wa bi hukumi nawhi ci atté aw xéet manam ci atté ak façon bu dé ci wolof dañuy wax al jinsu xéet wax annahu xéet waye annahu moy façon takal won nañ lan moy wutale annahu ak al jinsu bu baaxa baax manam da wax né al jinsu mom moy ëmbu anwa yu bare bare légui nak bo sété anwa yoyé muy char yoyé nga jël ci atép kenn saxal ko lepp xédwa su boba doon deug mené ka xawlina kullu farasin hayawan wa kullu hayawanin natiq kon day jur fa kullu farasin natiq té huwa kadhibun wa yusamma misluhu ihamal haqsi لأنه لما رأى أن كل ناطق حيوان توهم أن كل حيوان ناطق وليس كذلك فجاء القطع يعني بوني وان فسوى جس حيوان لا تكيني واي حيوان بوغستم ناطق لا مانام أجمنا خلات لا ولن جرموي فسوى جس أمنا خلات منا خلات نخم نكون ليلتها جمرك موي li tax natija bi nekul deug moy da nga fekk al insan bi nga xamne nawhu la ci haywan ni nga xamne mom la al asad gaynde ak yenen bokke ci haywan lola al insan bokke ci haywan dara li jël nak li nga xamne mom moy ragnel al insan te moy meuna xalat gi japp ne rek legi ndagam ñom ñepp haywan lañu batay ko ni nit doone natiq manam aji man xalat bepp haywan bo gis tam ni nit la mel nga xamne kon atim nit rek mom nga jox mbollem haywan yep fek wa ja'li ghayri al qathhi ak def mudul qathhi kal qathhi melni qathhi qathhi ni koy firé ci wala ko djub dogu manam ko djub dog bu la nexé moy lu am deug deug yul mom nak moy wahmiyu lo xam nañ ko wax melni lu am fekk na ci deug deug amut lolou man na lolou ci walu waxna ma lay delu te man na yaq natija ba baru don deug mom lañuy misali wat haza mayit wa kullu mayitin jamad kon lamuy jur rek moy haza jamad da nga ne li lu de la te lepp lu de jamad la kon limi tek rek moy li kon jamaat la fek na lolo du jamaat tax amon na ro dawal bitiku ñak ko rek dal nuron tek jamaad tax muna fal kubra wahmiyatun li anna al wahma yahkumu bi jamaadiyati al mayyit li kawnihi kal jamaadi fi adami ruhi wal ihsasi wal harakati faj'alat fi hadha al qiyas kal qat'iyati wa nuzilat mansilataha fi akhdhiha juz'an laha mu jali sa ci ku ñaaral ka moy lam ni won aw suratin manam li nga xamne mom nga tegalé jumlé xiyas yi mëna la taxa joom nga xamne bu natijatu bu diké du doon deug mo tax mu né watani aj ñaaral ji kal xoroji mi ngi melni genn han ashkalihi walis ay saklo mom qiyas bu fekké né qiyas ba sart bañ la joxon né la mo koy taxa baax dang ko wacc su boba du bax melni dañ newon faawu dañuy baamu al haddu al wasat kon bu fekke baamu ñu al haddu al wasat kon wacc nga formo ba su boba kon du jureti ne bo ne kullu insanin hayawan wa kullu farasin jismun ba nga ne wa kullu farasin suhal lolu li wax ji nak deug la waye jappante wuñ dara ndax baamu al haddu al wasat batay wa tarki shart natiji ak bayyi shartu djuga min ikmali bokk na ci ak matalam wala bo defeke mubtada wa tarku shart natiji bayyi shartu djuga min ikmali bokk na ci ak matalam da wax ne man nga andi khiyas bi sax ba nopi nak bayyi shartu ba nga xamni mo koy taxa djur da xam nga dañ newon al ashkalu al arba'a ñen di sekk lu yoyé kenn ku ci nek amna sart yo xamni mo koy taxaw jur mo mën nga delu ci gannaaw rek waxal nañ la fofa dar bu ba nek ak la koy taxaw jur ak la koy tey jur hadha li tamamul qaradi moy matu djublu ga moy matu qaynum teef ba al maqsuudi ba di buñ djublu min ummahatil mantiqi ci tak takki mantiq al mahmudi bari buñu sant ummahat da taxaw taxawayu al qawahid len li ma djublu wona andi ci tak takki mantiq te gatal ko fofu la yam qad intaha jeexna bihamdi rabbil falaqi andak sant borom suba gi ma la nga xamne rumtuho sakku won nako min fanni ilmil mantiqi ci fannu xam xam mantiq aw neena lima djublu won andi ci xam xam mantiq matna ma ngi sant yalla borom suba gi yalla nazabahu waynako alhabdu jamba adzalilu kay aji tarakh almuftaqiru kay aji ajo li rahmatil mawla jëm ci yermande bur bi alazim kay aji mag almuqtadir kay aji sarkatan ina momi ko talib di ak jam bu ñak solo lol aajo yermande yalla mu bax bi lol al akhdari moy ko juk akhdar ka habibur rahmani te moy abdur rahman al murtaji kay aji yakar min rabbih tuke ci boromam al mannani kay ab xewale kat maghfiratan jegal tuhitu ko dana wër bi dulo bi ci bakar ya wa taksif te mi wëñu al khita muray ga an luqlo polis xol ya ena ko tuddu abdurrahman al akhdari moy ki talif tere wi di yakar ci yalla boromam yalla defal ko djegal bu ne kep bakaram yep ben bakar baña dess yep lako yalla djegal lol lay yakar te yalla dindul ko gep muray bi nek ci xol ba xolam leer lolou mo ne al akhdari ne nañ dako askan djegal ci al akhdar te al akhdar jabalun bil maghrib wa ay yusibana ak mu yolenu mom yalla bi jannatil hula ci aljana yi kaweya fa innahu naka yalla akramu man moy gën ja tedd kep ko xamne tafaddala baqina ngeneelam ene mi ngi ñaan yalla faye ko ci aljana tax neena yalla mom ku baaxa baax la ko xamne ak payam bu dikke rek day upp lol la jamba def wakun nekkal nak ak yow sama mbokk musa bi handi aji bal lil mubtadi ñeel aji tambali al mubtadi mo ko xamne soobu ci yoonu xam xam rek way aggut wakun ta nga nek nasi handi aji labire li islahil fasadi ñeel defar yaqu yaquba yana ko melne momu don tal tere bi na nga xamne day joom rek aw ci yoonu xam xam waye soregu ci neena yow mi jang nang ko bal bo ci gisee ci talif yi lo xamni demi wul nona lo ci xamne itam lu jara defar la nga juñju ci pegg bi wonene ah fi kat nangam la warana wax ba nangam la ko warana ënde juñju ko ci pegg ba waye lu dol na ci ne wa aslih nga defar al fasada yaquga bi taamuli ci setantal wa in badihatan dem ci gori la manam dem ci tub dal rek la fala tub dal kon bu ko soppé neena kat bima ne bo ci gisee yaq yaq nga defal ko itam dama bëgg nga teyelu ko ba xamne loolu ci deug deug ak noko man di sété njumte la waye tepp dal rek dal di wëlbeuti kat loolu boko defé neena mom ëpp na def tax lélé nga wëlbeuti lo xamne da nga defoon rek awut yoon fekk na awna yoon yow ya gawut rek wat amna ku ne wa kam min haibin qawlan sahihan wa afatuhu min al fahmi saqim way barana ku sikkel wax ni wax ji dafa sik fek na mo ci bopam ak deggam mo rafetut moy dafa gawan tumba ak ñak xawam dal nga tax mala iz ngir xila waxef na ne kam muzayifin barana aji setoral manam aji def fo sahihan aji wer dana bari na nga gis ko xamne day fek lo xamne nekul fo mom mu def ko fo li ajli kawni fahmihi ngir nekuk ak degam qabihan di aji ñaaw man ak ñak degam deggu gu rafet not xamu fek lo xam lu wër la lu tegu ci yoon la mu japp ko ni wërut japp ko ni fo rek la waxul waxal nak lima ñeel ka nga xamne lam yantasif seddut li maqsadi ñeel sama djublu man nga ne batay lam yantasif mandut li maqsadi ñeel sama djublu wax ko ne ko al-hudru ngant day haqqul aql wajibun ji aji war li mubtadi ñeel kuy doora tambali te wali bani ihda ñeel na doomi ben waxi ci ak ñaar fuk sanatan ci et